ताम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 21 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे हैदराबाद राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। एक दृष्टि से मनुष्य शरीर की महिमा बहुत है। इस मानव शरीर से आदमी वो उन्नति करता है जिससे बड़ी कोई उन्नति है नहीं। गीता के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते दाधीन तथा। ये साधक के लिए 1 नंबर का श्लोक है गीता भर में। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उस लाभ से अधिक कोई लाभ होगा ऐसे मनुष्य मान ही नहीं सकता और बड़े भाई दुख से भी विचलित नहीं कर सकता। वो बात है तो विद्या दुख संयोग भी हो दुख का स्पर्श ही नहीं होता। सुख इतना होता है कि उससे बड़े कोई सुख है ही नहीं। ऐसी प्राप्ति इस मनुष्य से होती है। इस वास्ते मनुष्य शरीर की महिमा है। मनुष्य शरीर की कोई शरीर को देखकर ताकत तो देख नहीं है। इसमें एक विशेषता है, इसमें विवेक प्रधान है। उस विवेक की प्रधानता से ही इसकी इतनी महिमा है। जो काम होते हैं सब विवेक से होते हैं। विवेक है वो ऐसी चीज है बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज है। इस वास्ते भगवद गीता का आरंभ हुआ तो पहले विवेक का ही वर्णन किया है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इसी का ही विवेचन हुआ है उपदेश के आरंभ 20 श्लोकों में। तो विवेक चीज बहुत बढ़िया चीज है, सबकी सार चीज है और वो विवेक मनुष्य में प्रधान है। ऐसा विवेक और जाति में नहीं है। देवताओं में है पर देवताओं का विवेक इतना शुद्ध नहीं है। कारण कि उसे भोगों की इच्छा है ना, फिर वो भोग भोगने के लिए गए, सुख भोग के लिए। सुख भोग की तरफ वृत्ति हो जाने से विवेक शुद्ध काम नहीं करता। उसे उसकी वृत्ति खेल जाती है सुख में, सुख भोग में लग जाने से विवेक ठीक नहीं रहता और नरकों जीव दुख भोगते बेचारे। दुख भगवान में वृत्ति कहाँ ठीक रहे। सदा जिले जोड़नी है जिसमें दुख कम है परंतु उसमें भी मोह हुआ है, मूर्त आ जाता है, समझते नहीं, समझने की इतनी शक्ति नहीं है। समझने की शक्ति विवेक की प्रधानता एक मनुष्य में है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, आप बड़ी सावधानी से अपने समय को बितावे। मौका है समय सुख मेरे काबर ताने काबर साधब के लिए सुखाने, ये मौका है, ये अवसर है। ये अवसर आया बड़ा सुंदर परमात्मा की प्राप्ति का मगा बड़ा ही सुंदर मजा है। भाई बहन हमारे सुनते कम है, इधर ध्यान नहीं देते, ये विचार नहीं करते हैं कि ये अवसर बार बार नहीं मिलता, बार नहीं बार बार नहीं पाई है। ये मनुष्य धर्म की मौज, मनुष्य धर्म की मौज बार बार नहीं मिलती, ये तो भगवान की कृपा से मिल रहा है। दूसरे शरीर तो क्रम से अपने पाप पुण्यों के भोगने के लिए मिलते रहते हैं, पर तो मनुष्य शरीर भगवान कृपा कर देते हैं। कब कभी करुणा न दे ही दे दीश बिन हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव जीवन देते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है। ये बात ध्यान में रखनी है, भाइयों से बहनों से प्रेम से आदर से ये कहता हूँ कि इस बात का ख्याल करो, ये मौका बड़ा सुंदर मिला है, इसकी तरफ ध्यान दो, ऐसे खो मत। ये अवसर मिला है बड़ा ही कृपा से, भगवान की कृपा से, इस वास्ते इसका लाभ ज्यादा लेना चाहिए सावधानी के साथ। मनुष्य पैसों के लिए तो सावधान रहता है, पर समय के लिए बर्बाद नहीं करता। अरे भाई पैसा तो नए कमा जा सकते, कमा सकते हैं, उनमें कमाने में पैसे नए भी मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में ये नहीं मिला बार बार, ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष हो रहे हो, दुर्लभ में जगह जगह ही दुर्लभ बताया है। आज मनुष्यों की दृष्टि हो गई कि मनुष्य नहीं चाहिए, बहुत खराब चीज है ये। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि मनुष्य धर्म प्राप्त किया है तो इससे होने वाले लाभ को पहले लेना चाहिए। दूसरे काम करना हो तो दो नंबर दो, मनुष्यों ने पैसा कमाना भोग भोगना ये दो बात विशेषता से मान रखी है। भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया वृत्तिर्थम व्यवसायता बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ईश्वरीय मानो पदार्थों का संग्रह करना और उस भोग भोगना, इन दो बातों में विशेषता से मनुष्यों की बुद्धि लगी हुई है। साधारण मनुष्य देखते ऐसी बुद्धि लगी हुई है, इस वास्ते इसे ऊंचा उठ करके ये उद्देश्य नहीं है, ये हितानुकार फल भाई, ये विशेष सेवन है, इस शरीर का फल नहीं है। विशेष सेवन के लिए धन इकट्ठा करना ये मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य इससे ऊंचा है, बहुत ऊंची पदवी प्राप्त करने के लिए काम की चीज है। वो शरीर मिला है, वो समय जा रहा तेजी से, इस वास्ते भाई बहनों को सावधान होना चाहिए। इस विषय की मार्मिक बातें इस शरीर में हो सकती है, इसके लिए लोग कहते हैं गुरु महाराज कृपा करे तो हो जाएगा। गुरु गुरु की गुरु जो कृपा करता है पहले गुरु बनाने वाले के अधीन है, गुरु जी स्वतंत्र नहीं है। हम गुरु न माने तो वो क्या करेंगे, अगर हम प्यासे मर रहे हैं और गंगा जी के पास पड़े हुए गंगा जी पहुंचते ही नहीं तो गंगा जी क्या करे। ठंडा मीठा निरोग बढ़िया जल है, परंतु हम जावे ही नहीं पीवे ही नहीं, तो ऐसे महात्मा अनेक हुए, भगवान के अवतार हुए, महात्मा हुए, बड़े विरक्त बड़े त्यागी, हमारे देश में बहुत विदिष्ट महात्मा हुए, परंतु हमारी मुक्ति नहीं हुई, तो क्या महात्माओं का भाव रहा, क्या गुरु का भाव रहा, क्या परमात्मा अवतार का भाव रहा। ये सब चीजें होते हुए भी हमने चेत नहीं किया, आपको चेत करने की आवश्यकता है। भाइयों से बहनों से प्रेम से मैं कर्मत प्रार्थना करता हूँ कि आप होशियार हो गए, सावधान हो जाए, सावधान इतने दिन जैसे समय खोया है ऐसा न खोए, आगे ख्याल करें, समझ समझ लगावे। बहुत सा समय चला गया है, जितनी जितनी अवस्था जिन भाइयों की जिन बहनों की हो गई उतनी अवस्था तो चली गई। ये मौका परमात्मा की प्राप्ति का है, सबसे ऊंची स्थिति जिसके करने के बाद में और करना बाकी नहीं रहता, इससे बढ़कर लाभ होता नहीं, होता नहीं, लाभ है ही नहीं, इससे बढ़कर गए। उस लाभ की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है, तो अयोध्या में बहुत समय चला गया है, अब रहा हुआ समय भी जा रहा है बड़ी तेजी से। सत्संग का समय ऐसा विचार होगा होगा होगा होगा होगा पहले होगा, अब हो रहा है, पर फिर समझते हो नहीं रहा है, जा रहा है, खत्म हो रहा है। जितना दिन सत्संग होना चाहिए उतना बहुत हो गया है, थोड़ा सा बाकी रहा है। चेत करके आप सावधान हो जाए, आपको पुस्तकें दी जाती है, आपको सलाह दी जाती है, आपको बातें बताई जाती है, इसमें कृपा करो कृपानाथ, सावधान हो जाओ, अपना उद्धार करने के लिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा। असली बात मिलती नहीं है भाइयों, सबने आपने हमने देखा है ये, इस वास्ते अभी मौका बड़ी सुंदर मिला है, भगवान की कृपा हो गई है, गीता प्रेस की पुस्तक अभी प्रकाशित हो रही है, सस्ते दामों में सरलता से मिलती है, उससे लाभ उठाओ, उसको मिल जाए उसको पढ़ो, केवल छोड़ो मत, उस पुस्तक का लाभ लो, उसे बहुत लाभ होता है, उसे बहुत लाभ भरा हुआ है। इस वास्ते आप असली उन्नति में तत्परता से लग जाए, आप अगर लगाते हो एक दिन आप विचार करके लगो तो वो धन आपके जीवन भर में अधिक विलक्षण दिखेगा आपको खुद को। आज सावधानी होनी है, आज दिन नहीं एक दिन बड़ी सावधानी के साथ अपना समय है ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ। पैसा लगाते खर्च करते हो तो हरेक से खर्च नहीं करते, ऐसे समय सावधान जाते रहो, पैसे तो फिर पैदा हो जाते हैं, समय पैदा नहीं होता, समय जो आपका है वही खर्च हो रहा है, और खर्च होने के बाद में जाना ही पड़ेगा, फिर कोई बहानाबाजी चलेगी नहीं, आपको गमन कुल में रहेंगे नहीं रह सकते, वो समय समाप्त हो रहा है आपका हमारा सबका ही। आपके लिए नहीं है, आपका समय जा रहा है, हमारा समय भी जा रहा है, हमारा बहुत सा समय चला गया है और रहा हुआ जा रहा है और समाप्ति आ रही है। इस वास्ते जल्दी से जल्दी अध्यात्म उन्नति कर लेनी चाहिए, ये करनी अपने हाथ में है, ये प्रारब्ध का भोग नहीं है। संसार के पदार्थों मिलते हैं पूर्व किए कर्म के अनुसार से प्रारब्ध है, परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त से नहीं है, ये नया काम है नया, और कर सकते हैं या नहीं करते ये गलती है, ये आपने आप होने वाला है नहीं काम, ये लगन से होने वाला है, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, हरदम सावधान रहना चाहिए। इस सावधानी से अच्छे महात्मा मिले उनसे भी लाभ उठा सकते हैं, जो महात्मा मिल जाएंगे तो वो उसे लाभ नहीं दे सकते। महात्माओं का मिलना प्राण से भी होता है और असली लगन से होता है, लाभ लगन से लिया जाता है, लगन परी वर्तमान में नहीं हो तो प्राण से मिल जाएगा, मिल भी छुट जाएगा, गाड़ी पर चले उसी डिब्बे में महात्मा चढ़ जाएंगे तो आपके साथ में घंटा दो घंटा तीन घंटा रह जाएंगे, पर लाभ लेने की आपकी इच्छा होगी तो आप लाभ ले सकते हो, नहीं तो वो मिल करके बिछड़ जाएगी बस। अच्छे अच्छे महात्माओं का संग हो जाए परंतु लाभ लेना आपकी लगन के अनुसार होगा, तो इस विषय की लगन लगानी चाहिए। पता नहीं है प्राण कब निकल जाए कुछ न कुछ पता रह जाए। इस वास्ते बड़ी सावधानी से जो समय बाकी बचा है उस समय को भगवान में लगाना है, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में ही इसको लगाना है। ऐसा लगाओ तो आपको बहुत बड़ा भय लाभ होगा, आपको मालूम देगा। मैंने कहा एक बात कही आप याद रखे, एक दिन आप ध्यान दे करके मन लगाओ और सावधान रहो तो वो दिन आपको वर्ष भर में अलग दिखेगा आपको खुद को। ये बात मेरी देखी हुई है, आप लेकर देखो। फिर आज अपने सावधान रहो, समय पर नाम बर्बाद नहीं करना है, समय नष्ट नहीं करना है, समय भगवान में लगाना है। कीमती समय है, ये जा रहा है, ये नया पैदा होता नहीं। घड़ी कटकट करती हुई जाती है, कटकट में एक कटकट में सब पापी खत्म हो रही है। चाबी उस चाबी दे नहीं दे रही, आती नहीं इसी शरीर की नई चाबी आती नहीं है, पहली हुई चाबी है वो ही सब खत्म होता है, पर उसी क्षण जाना पड़ेगा। इस बात ने बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय भगवान में लगाओ, हरदम सावधान रहो, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित। दो बात याद रखो, अपने स्वार्थ का अपने मतलब का त्याग करो। अपने स्वार्थ का त्याग करने से स्वार्थ सिद्धि होती है, असली असली असली तत्व की प्राप्ति होती है। इस बात से स्वार्थ का त्याग करके स्वार्थ बुद्धि छोड़ करके दूसरों के हित की प्रेरणा करो, जिससे आपका वास्तव में हित होगा, शुद्ध स्वाभाविक। इस वास्ते अपने असली बात के लिए तत्परता से लग जाओ, खूब जोर से लग जाओ, और इस जीवन में जो आपको लाभ लेना हो तो उस जीवन को ठीक तरह से पूछ करके अच्छे काम में लगाओ। ये उन्नति करना आपके हाथ की बात है, सावधानी करो तो कर लोगे, और नहीं समय निकल जाएगा, समय तो ही निकल जाएगा और मौत आ जाएगी, तो जाना पड़ेगा ही। और काम जितना हो गया जितना हो गया, नहीं हो गया उतना बाकी रह गया रह गया रह गया। इस वास्ते बड़ी तत्पर से एकाग्रता से भगवान में मन लगाओ। पहले भी कहा फिर भी कहता हूँ, दो काम, दूसरों को उपकार करना और भगवान का भजन करना, ये दो काम खास है। ये दो काम जिसके नहीं वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। दिखने में मनुष्य दिखता है, भाई हो चाहे बहन हो दिखता है, परंतु असली मनुष्य वह है जिसके द्वारा दूसरों का हित हो, दूसरों को उपकार हो, औरों को भी लाभ हो और अपना भी लाभ हो। तो दूसरों के लाभ की तरफ ध्यान दो, दूसरों के हित की तरफ ध्यान दो, दूसरों के शरीर जा रहा है, समय जा रहा है, दूसरों का हित करना हो तो कर लो अभी, कर लो अभी अभी, देरी मत करो। कल करे ऐसा नहीं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, फल में फल होगी फिर करेगा कब, वो समय कब आएगा, वो अभी समय आया हुआ है। इस समय को तत्परता से भगवान में लगाओ। बड़ी शुद्ध अच्छी अच्छी पुस्तकें आपको दी जाती है, उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों का सारा जीवन बनाओ, पुस्तकों को पढ़ो, पढ़कर जीवन बनाओ। और आप रखो तो आपके पास भी 5-7-10-15-20 पुस्तकों रखो, पढ़ने के लिए माइयों को दो और पढ़ ले पीछे ले लो, पढ़ो पढ़ो फिर ले लो। मुफ्त में दी हुई पुस्तक इतनी काम नहीं करती, पैसा लगा नहीं घर का, इस वास्ते परवाह नहीं करती थी। एक आपके पास में रखे पुस्तक, पुस्तक दो पढ़ो भाई पढ़ो, इनको पढ़ लो, पढ़ ली पूरी बंदे दो, दूसरी पुस्तक ले जाओ, वह पुस्तक पढ़ ली, यह पुस्तक ले जाओ। इस तरह से आप आपस में पुस्तक दे हो तो उससे लाभ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो पुस्तक पास लेनी है, पास मांगेंगे पहले वो पुस्तक मारी तो पहले पढ़ लो इन्हें। जितने आप पुस्तक पढ़ोगे उतना लाभ आपको जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे पुस्तक पढ़ो, मैं भी अभी पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं बहुत बार मेरे को समय मिलता है तब मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ और मेरे को नई बातें मिलती है। बहुत वर्ष हो गए व्याख्यान देते हुए और लोगों को बताते हुए तो नई बातें मिलती है। ऐसी बातें आपको मिलेगी। कामना का त्याग करना बड़ा कठिन मालूम देता था, परंतु ऐसी बात मिली कि कामना का त्याग कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं, कैसे नहीं है, जरा थोड़ा ध्यान देंगे सुना आप लोग। आपको जो चीज मिली है वो मिली हुई चीज साथ में नहीं रहेगी, छूट जाएगी। तो मिलना और वियोग होना ये जिन वस्तुओं का समय है, आपका शरीर भी मिला हुआ है, आपको संत महात्मा के मिले हुए है, आपको सत्संग करने का मौका भी मिला है, ये मिला हुआ दूर हो जाएगा, वो अपने साथ रहने वाला नहीं है। तो आपके पास जो नाशवान चीजा है वे सबकी सब मिली हुई है और छूटने वाली है, ये अपनी नहीं है। अपनी वो है जो सदा साथ में रहती है, परमात्मा है वो अपना है, वो छूटेगा नहीं कभी। पर ये मौका है सब, ये तो आया और चला गया, आया चला गया है। तो मौके से लाभ लेना चाहिए तो मनुष्य को जल्दी करना चाहिए, वह सावधान रहना चाहिए, ये समय निकल जाएगा। ये सब वस्तुएं हमारी है नहीं, ऐसी बात अगर मेरे बीच में धस जाए तो उसे कामना छूटनी बड़ी सुगम हो जाएगी। क्यों, मेरी हेर पिछड़े वाली है, मिली हेर पिछड़े वाली है, ये अपने साथ रहने वाली है नहीं, तो कामना करने क्या फायदा। ये चीजें हमारी है ही नहीं। जैसे कहीं मुसाफिर जा रहा है और एक बार बाग में मिल गया, आगे मिलते हुए उसका मार्ग अलग गया, वो और मार्ग गए, आप और मार्ग गए, तो मिलता और विचरण होता है। ये दो जिन चीजों में दो थी, वे चीजें सदा साथ नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। तो मिली हुई चीजें ऐसी है, ये शरीर मिला हुआ है, मन बुद्धि मिले हुए, पदार्थ मिले हुए, रुपये मिले हुए, कुटुंब मिला हुआ है, मकान मिला हुआ है, ये मिली हुई चीजें अपनी नहीं है, ये भी सुनने वाली सभी सब, ये धोखे में आ जाते हैं। इनको हमारी समझ है, हमारी कैसे समझो, ये सब की सब सुनने वाली है। शरीर भी बुद्धि इंद्रिया शक्ति आपकी मिलने सुनने वाली है। एक है परमात्मा, है परमात्मा, वो अपना है, वो कभी फिसेगा नहीं, कहीं भी उसका वियोग होगा नहीं। वो चीज है, उस पर को पकड़ो, नहीं है चीज नहीं उसको पकड़ रहे। भोग ऐश्वर्य प्रकट है, भोग में ऐश्वर्य में इनमें लगे हुए हुए, ये चीजें अपनी नहीं है। ये भोग नहीं रहेगा, ये पदार्थ नहीं रहेंगे, ये रुपये नहीं रहेंगे, ये बल नहीं रहेगा, ये योग्यता नहीं रहेगी, आपकी चतुराई रहेगी नहीं, ये विद्या आपकी रहेगी नहीं, ये आपके साथ रहने वाली है नहीं। इनसे काम लेना हो, चतुर आदमी हो चाहे काम ले लो, और इसी काम ना करते हो कि हम चीजें काम ना करे, अरे छूटेगी सबकी सब चीज छूटेगी। ये मिलने वाली है, बिछड़ने वाली है, मिली है बिछड़ने वाली है, ये आपके साथ रहने वाली नहीं है। ना शरीर रहने वाला है, ना मन रहने वाला है, ना बुद्धि रहने वाली है, ना प्राण रहने वाला है, ना उम्र रहने वाली, ना शरीर रहने वाला, ना संपत्ति रहने वाली, ना घर रहने वाला, ना जमीन रहने वाली, ना जायदाद रहने वाली है, ना कुटुंब रहने वाला, ना माँ रहने वाली, ना बाप रहने वाला, ना भाई रहने वाला, ना स्त्री रहने वाली, ना पुत्र रहने वाला, ये रहने वाला नहीं, साथ रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे लाभ लो, इनकी सेवा करके, इनको सुपोषा करके, और कामना का भी त्याग कर लो। कामना ऐसे पूरी कैसे हो, ये पुस्तक आपके पास रहेगी नहीं, ये वियोग हो जाएगा, वो उनको अपनी मानना है, गलती है। आप इस भंडार में आकर बैठे, खूब आराम से बिछोना है, सब ठीक है, हवा भी लग रही है, ठीक है, परंतु ये हरदम रहेगा क्या, घंटा दो घंटा आपके बैठने के लिए दिया ये हरदम नहीं रहेगा। और ये सत्संग का समारोह चल रहा है, ये हरदम चलेगा नहीं, थोड़ा दिन रह करके समाप्त हो जाएगा। तो लाभ लेना हो उस आदमी को सती चाहिए कि ऐसे मौका मिलने पर उसे लाभ विशेष लेना चाहिए। एक एक आदमी को होशियारी के साथ में और सुबह बड़ी सावधानी से लाभ लेना चाहिए। ये बातें साथ में रहेगी नहीं, ये याद है कोई, ये बातें आपके पास रहेगी नहीं, सब छूटने वाली है। तो छूटने वाली वियोग होने वाले उसे लाभ ले लो, उसे कामना करो, फिर से होंगे कामना चीज है कि नहीं, रोना पड़ेगा। बेटा मर जाता रोते हैं, पति मर जाता रोते हैं, पत्नी मर जाती रोते हैं, संबंधी मर जाते रोते हैं। अरे भाई ये तो मरने वाला है, संयोग होने पर जान लेना चाहिए, वियोग तो होगा ही, निश्चित बात है। रोने किस बात का? आप जरा सोचो, जो मिला है उसका वियोग होगा, जो है साथ में वो साथ रहेगा, है साथ में परमात्मा वो साथ रहेगा। आपका परमात्मा है जो कभी साथ छोड़ेगा नहीं। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, आप स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, आप बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में आओ तो भगवान साथ में, आप अच्छे कुछ बुरे कहीं जाओ तो आपके साथ में परमात्मा हरदम रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ हम सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसंस्थिति, हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित है, संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में भगवान विराजमान है, वे आपके हैं, ये चीजें आपकी नहीं है, ये मिलती है जुड़ती है, मिलती है जुड़ती है, मिलती है जुड़ती है, आपकी कैसे हुई अवस्था? आपकी बालक बने गई थी वो चली गई, आज नहीं रही तो बालक बने नहीं रहा तो जवानी रहेगी, जवानी नहीं रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी, तो वृद्धावस्था नहीं रहेगी धर्मावस्था रहेगी, क्या दरिद्रता रहेगी, क्या बीमारी आपके पास रहेगी, ये चीजें रहने वाली नहीं है, इसकी कामना क्या करे, ये रहने वाली है ही नहीं। रहने वाला तो एक परमात्मा है, वो कभी दूर होता नहीं, आपसे दूर होगा नहीं, हो सकता नहीं, प्रभु सर्व समर्थ भगवान वे भी चाहे कि मैं दूर हो जाऊं, आपसे दूर नहीं हो सकते, हो नहीं सकते, उन्हें ताकत नहीं है दूर होने की, वो अपना है, मेरे सिवाय दूसरी अपनी चीज नहीं है। भाइयों बहनों आप ध्यान दो इस बात पर, ख्याल करो आपके साथ रहने वाला कौन है, आपका संगी कौन है, ये दिख है, ये संगी नहीं है, ये विश्व का, विश्व का रोना पड़ेगा आपको, सिवाय रोने के और कुछ हाथ नहीं लगेगा, इनका काम ले लो ठीक तरह से, कोई परवाह नहीं। जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत फल देकर सूखे तैयार हुआ, पर फल तो पूरा हुआ नहीं, पहले सूख जाएगा तो बोले पछताता होगा, खर्चा लग जाएगा और हाथ लगा ही नहीं। इस वास्ते आप जो मिलती है चीज उससे लाभ लो, और सत्संग मिलता हो उसमें सबसे अधिक अधिक लाभ है, और सत्संग के द्वारा लाभ होता है, वो लाभ रुपए पैसों से नहीं होता, वो पदार्थों से नहीं होता, अवचेत होता है, होश आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ, होश होता है। ऐसे होश की बातें हरदम मिलती नहीं है, जब कभी सत्संग मिले तो विशेष लाभ उठाओ, उसके चिपक जाओ, एकदम उसे लाभ ले लो, सबके लिए खुली बात है, सबके लिए लाभ की बात है, पक्षपात नहीं है, बिना पक्षपात के सामान्य सबको लाभ होता है। तो भाइयों बहनों सावधानी के साथ असली भगवत भक्ति बातें मिले वो लेनी चाहिए एकदम ही, ऐसे मत सोचो ये सदा रहेगा, सदा ये नहीं रहेगा। जैसे श्रवण में घास होता हरा हरा, ये गधा समझता है ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये अभी अभी है, भी है ये सत्संग का मौका अभी है, और ले लो इससे लाभ तो बहुत लाभ ले लोगे। और छोड़े बात है, अच्छे अच्छे संत महात्मा है जिन्होंने सत्संग से लाभ लिया है। तुलसीदास जी महाराज संत संगामा करिए भाई, जान अजान लगे चंदन के चंदन होते बार लाई, पर्स लग जाए लोहे के लोह बंद कच्चन हो जाए, अंत में कहा और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर का दिया राम दुआई, और तुम्हें उपाय नहीं है, उपाय है इसमें जो बातें समझ जाए उस बातों को काम में लाओ, दूसरों को उपकार करे काम में लाओ, ताकि दुख ये रोगी है, कोई रोगी है, कोई अपाहिज है, आरक्षित है, भूखा है, प्यासा है, दंगा है, अपने पास कपड़ा है, रोटी है, जल है, तो उनको दे करके उनकी तृप्ति करो। ऐसा मौका एकदम नहीं लगता, फिर पछताते हैं क्या है, क्या है, कभी आती भाव आता, चीजें आती है, उन चीजों के आड़े में जो सावधान है वे लाभ ले लेते हैं, सस्ती चीजें मिलती है, मोल लिया, किने 10,000 के लिए 50,000 के दिन ला के 2,00,000 लिया, और किने 5,000 ही कमाया, विशेष कमाया नहीं, फिर वो मौका सकित कर गया, हम क्या हुए, हम पछता रहे क्या हुए, सीधा सुनी खेत, वो तो मौका गया। ऐसे जो सत्संग का मौका है, ये आज आवाज मिला हुआ है, ये फिर चला जाएगा, बाकी और समय मिलेगा नहीं, इस वास्ते कभी से मिलने वाला मौका उस मौके को खाली नहीं जाना चाहिए, अपने लाभ उसे लेना चाहिए, किस्मत लाभ स्वार्थ का त्याग करके अपने अपने जो मतलब है उस मतलब बुद्धि है, ये मतलब बुद्धि अपने त्याग है, असली मतलब नहीं होता है, इसलिए असली संसार का मतलब त्यागने से पारमार्थिक मतलब होता है, उस मतलब को सिद्ध करने के लिए ये मनुष्य मिला है, सत्संग मिला है, सत्संग में लाभ लेना चाहिए, वो प्रतिदिन पुस्तकों में जो अच्छी अच्छी बातें है वो लेना चाहिए, सार सार तत्व ग्राह्य से पद को निरर्थक पद को स्वर्गीय सार लेना चाहिए, हमसे यथा खीर मांगू मध्यात, जैसे दूध और जल मिला हुआ होता है, हर्ष है उसी खटाई होती है, वो दूध दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है, इसी तरह से सार चीज ग्रहण करो। भाइयों आप लोग सत्संगी हो, सत्संग करते हो, ख्याल करो, चेत करो, हरदम सावधान रहो, हरदम दिल में जागृत रही है, बदला हे तो प्रीत हरिदर से कर ये पर हरी है तुम धंधा, दिन में जागृत रही है बदला, जागृत रहो, जागृत नगरी में चोर लागे, जागृत रहे तो चोर नहीं आते, गमले में चोर आ जाते हैं, लुट जाते हैं, इस वास्ते जागते रहो, सावधान रहो, सावधान तो बहुत लाभ होगा, जिन सज्जनों ने लाभ दिया है, सत्संग किया है, उन लाभ उनके परिस्थिति और रही है, उनका शरीर और तरह हो गया है, उनके भाव और तरह हो गए है, जल्दी जल्दी विचलित नहीं होते वे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराते नहीं, ये आगे निकल जाती है, जैसे अलग कभी रात आ गई, कभी दिन आ गया, कभी वर्षा आ गई, कभी घाम आ गया, कभी ठंडक आ गई, कभी गर्मी आ गई, ये तो आते जाते रहते हैं, इसमें क्या देंगे, क्या तो इसमें देंगे, राजी हो क्या इसमें नाराज हो, ये तो आने जाने वाली चीजें, ऐसे आपका संयोग वियोग होने वाली चीजें है, ये तो निकल जाएगी, आप रह जाओगे, इस वास्ते इन चीजों के लाभ जितना हो वो जल्दी लेना चाहिए, हर एक आदमी को सावधान रहना चाहिए, सावधान रहे वही मनुष्य है, नहीं तो आज दिन तक का समय चला गया, अगर आप लाभ ले रहे थे तो ऐसी दशा थी क्या, जितने सो रहे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले भी कोई बड़े उनसे हो जाते, कोई शरार रह जाते हैं, जो काम करते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ऐसे भगवत संबंधी बात की आप लगन रखोगे तो आपको लगन होती है, तो भगवान कृपा करते हैं, उनको मौका देते हैं, मौके से लाभ उठाओ, मौके से लाभ उठाते हो सत्संग बार बार मिलता है, कोई मौका नहीं उठाते होते में बाहर गए, बालकों को माँ बाप कृपा करके मिठाई देते हैं, लड्डू देते हैं, जलेबी देते हैं, और वो फेंक दे पासा गलीगा में, फेर दो उसको ले थप्पड़ लगे, थप्पड़ ऐसी चीज बढ़िया दी तुम्हारे ऐसे ही फेंक दी, इस तरह से भाई अच्छी बातें मिलती है मौके पर, वो लेता है उसको बार बार देते है, भगवान का ये कायदा है, आप सत्संग लाभ लोगे तो भगवान सत्संग देंगे, जरूर देंगे, लाभ नहीं लोगे तो भी मौका मिलेगा नहीं। ऐसा मौका कभी से मिलता है, हर एक को मिलता नहीं है, कभी से मिलता है, जब मिलता है जब लाभ उठाओ तो भगवान लाभ भेज देते हैं। माता पिता प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, लड्डू देते हैं तो खाओ, उसी तरह से मौज हो जाएगी। इसलिए भगवान की कृपा करके सत्संग देते हैं, सद्भाव देते हैं तो आप अच्छा देंगे, उनको काम में लाओ, उपकार करने की बात है, ये देखो नहीं, ये बीत जाएगी फिर बात नहीं आएगी वो मन में, ये बातें देखी हुई है। कलकत्ते में था एक आदमी मिला, उसके कहा मेरे को गाड़ा लगता है, मैंने कमर दिया नहीं, खटकता अभी तो याद आता है गलती करी। ऐसा आदमी मिल जाए कर दो, वो काम जल्दी कर लेना चाहिए, या वो सब चूक जाएगा, फिर क्या है, मौका है, चूक जाने फिर भी नहीं मिलता। इस बात से जब मौका आवे तो सेवा कर दो, मौका आवे तो भजन कर दो, कीर्तन करो, समय लगाओ, नींद आ जाएगी, समय बर्बाद हो जाएगा, रात में नींद खुद है तो कुछ में उठ जाओ और भजन करने में लग जाओ, 80 पुस्तक पढ़ने लग जाओ, आपका समय सार्थक होगा। मतलब भी अभी सोना है, अभी सोना, नींद आवे तो सोएंगे, नींद नहीं आती तो बैठा करेंगे, अब लाभ लाभ लेंगे। ऐसे सावधान रहो हरदम, दिल में जागृत नहीं है बंदा, ये जागृत नहीं है बंदा, हेत पीत हरिजन से करी है पर हरी है तू धंधा, दिल में जागृत नहीं है बंदा, ये जागृत रहना, हरदम सावधान रहना। समय है, समय जा रहा है, भाइयों बहनों समय बड़ा तेजी से जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, मौत नजीक आ रही है, इस वास्ते मृत्यु से पहले पहले काम कर लो। तुलसी सोई न चतुर है राम भजन लौनी, भगवान के भजन में तत्परता रहेगा, तुलसी सोई चतुर है, अरे पर धर पर अमन हर को बेशा भी परवीर, आज पर धर हरने में दूसरों का धन लेने में ठगाई करने में सही हुए ही विशाल, कुछ खरीदी हमने दमड़ी एक और पैसा ले लेती है, आप भी अगर जरा धन इकट्ठा करोगे तो वेशा की पति मिल जाएगी, और क्या मिलेगा, संत की बदली थोड़ी मिल जाएगी। ऐसे तो सहयोग करने कोई सफाई नहीं है, सफाई तो सुबह है कि मलती है मन धर्मा शरीर से जो भी शरीर मरने वाला है उसे अमरता की प्राप्ति कर लो, मरने वाला शरीर से अमरता की प्राप्ति कर रहे वो चतुर है, तुझे सही न चतुर है जो राम वो चतुर है, वो समझदार है, जो समय खो दिया बेवकूफ हो, निर्बुद्धि है, समझदार नहीं है, समय मिला मनुष्य शरीर का अरे खो दिया ऐसे ही, अरे भजन करते रहे समय जाता है ना, आप ये तो शायद नहीं रहती है, जो दिन भजन में लगे हैं उनको आप स्वयं देख सकते हो, आपके स्वयं अनुभव कर सकते हो, इस बात जितना समय आपके पास है वो भगवान में लगाओ, दुनिया को उपकार में लगाओ, हित में लगाओ, दूसरा हित करो, वो मौका है, ये समय समय जाता है, असला मौका बीत रहा है सजनो, असली मौका सेवा करने का मौका, भजन करने का मौका है, वो समय बीत रहा है, इस वास्ते बड़ी सावधानी से भजन में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम, फर्श भाई माया है कि कोई आए बोले तो बुक मत खोलो, थैली खोल दो, रुपयों की थैली खोल, रुपया दे दो, बोलो मत, बोल करिए समय खराब मत करो, रुपया दे दो, उसे सूट दिया दो, उसे पहने सूटा, अच्छी बात है, हरदम सावधान रहो। पांच बार में कथा आई, एक साधु थे जो बड़े ठंडी पड़े दिखो, तो हमारी कोई स्त्री की आवाज आई, उनकी गहने की आवाज आई, स्त्री है कोई, तो उसे मैं देखू, ऐसा विचार करके एक पैर बाहर निकाला, राम राम राम राम राम देख देख बेचारे स्त्री वही है पार्वती है पर पार पैर मार ही रहा पैर मार क्यों गया रात भर ठंडी पड़ी और बाहर पैर मारेगा क्यों गया बाहर बनाओ स्त्री को देख देख देगा क्या स्त्री को देखा पर स्त्री को देखता है ये पैर भीतर नहीं आएगा ये अमर गया इसने पैर को दंड दे दिया रात भर मार ही रहा इसे साधु बड़ी सावधानी रखते है इस समय ऐसे बर्बाद नहीं होना है अपने भीतर खराब संस्कार पर जाएंगे तो पतन कर देगा तुम्हारा इस बार दिल में जागृत है हरदम सावधान सावधान सावधान सावचेत रहो हर समय समय खो मत अपना जो समय मिला है भगवान के पास दिया है इसमें भजन स्वर्ग करते हुए समय अच्छी बिताओ दूसरों उपकार करना हो तो जल्दी करो बड़ी तत्परता से उत्साह से वो मौका मिलेगा नहीं छोतर पर मौका खो दिया पहले अभी गाया भूखा मरती है बिचारी भटकती है ऐसे मौके पर अगर ये जो पैसा साथ दर करता हो तो अब करना चाहिए नहीं तो गाय तो मर जाएगी मौका चला जाएगा पैसा आपका पड़ा ही जाएगा अगर छोड़ कर मरोगे तो 10,000-20,000 छोड़ कर मरे क्या फायदा थोड़ा मर थोड़ा छोड़ करो कर क्या हानि होगी अंत में मरोगे तो छोड़ कर गई तो उनसे लाभ ले लो जितना जरूरी पड़े उतना गायों की सेवा करो दीन दुखियों की सेवा करो जहां दुखी मिल जाए दुखी सेवा करके वहां लाभ ले लो लाभ लोग रुपयों को लाभ समझते है अरे भाई रिपोर्ट नहीं है रुपयों के द्वारा सेवा करके लाभ ले लो अन्न है जल है वस्त्र है औषध है ये दे करके दूसरों की सहायता करके लाभ ले लो नहीं तो समय चला जाएगा बात बह जाएगी बात रह जाएगी तो हमें हाथ में हाथ कुछ लगेगा कि नहीं और छोड़ कर मरोगे अरे कोई और वे साधु संत त्यागी होते हैं उनकी भी तुम भी बाकी रहती है लंगोटी बाकी रहती है मरता है पहले तो आप करेंगे करो आप खर्च कर दोगे खूब तत्परता करो तो नहीं खर्च कर सकते इस वास्ते बड़ी उत्साह से मौका लगते ही खर्च करो समय आ गया समय आ गया भाई इतना काम करो लाभ ले लो सत्संग करे तो सत्संग करके लाभ ले लो सत्संग में सबसे पहले जाएंगे कोई बात निकल जाएगी भीतर से वो खाली हमारे खाली रह जाएंगे सत्संग में न जाने किस समय कौन सी बात अच्छी बात हो जाए हमारे काम की बात निकल जाए मैंने देखा है जो सत्संग की उपेक्षा करता है उसको बढ़िया चलती नहीं मिलती उसके काम की चीज बढ़िया चलती है उस समय वो नहीं रहता और हर समय सत्संग करता है उसको बढ़िया चीज के समय वो रहता है ऐसे मैंने देखा है ऐसा उदाहरण दिया गया इस वास्ते तत्परता से उत्साह से अच्छी चीज लेने के लिए लालायित रहो चतुर सिंह जी थे योगी महाराज चतुर थे जब बात कोई बढ़िया एकांत दिखा देते सुनते बात बढ़िया लगी चल देते ये बात अब निकलने जाए ये बात अब निकलने जाए उस बात को पक्की बना लेते वहां मेवाड में वाल्मीकि आए वाल्मीकि आदि कवि ऐसे कवि सब शब्द श्लोक होते हैं जैसे श्लोक गीता में ऐसे मेवाड़ी भाषा में श्लोक बनाया उन्होंने गीता पूरी की पूरी योग दर्शन टीका लिखी है बहुत अच्छे ग्रंथ है मैंने पढ़े ग्रंथ तो ये सावधानी से सत्संग की बातों को सुनता रहिए अरे भाई हरदम आप विचार व्यवसाय में बातें होती है ऐसी व्यवहार में बातें ऐसी आती है सुन ले ध्यान से आदमी इकट्ठी कर रहे तो माला माल बढ़ जाओगे आप बड़े महापुरुष बढ़ जाओगे तत्व के बढ़ जाओ जीर मुक्त हो जाओगे ऐसी बातें आपके सामने से हाथ से निकल जाती है हरदम सावधान रहो जागृत रहो सावधान रहो मनुष्य का समय है ये समय बीतता चला जा रहा है हे नाथ पुकारो शरीर को खराब मत करो, विषयों में मत लगाओ, विषयों में समय जाएगा वो खराब है, सुख भोग में लग जाएगा बहुत खराब समय। यही तनु कर्म फल विषय है ना भाई, इस शरीर का सदा विषय सेवन नहीं है, ये बचे तो नहीं मिले, कौवा कुत्ता बच जाओ, गधा बन जाओगे तो वहाँ विषय भी तैयार है, परंतु भगवत भक्ति करना ये हरे देंगे नहीं मिलेगा, विशेष सेवन मिलेगा हरेक जोड़ी में, पर हरेक जोड़ी में भजन करने का मौका नहीं मिलेगा, यही मधुसूदन में ही है और जगह है नहीं। इस वास्ते सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, हरदम दिल में जागृत रही, हरदम होशियारी रखो, जब मौका मिले भगवान के भजन करो, भजन भजन में लगे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम लेकर के भजन कर, भजन कर, भजन का ढेर कर, न पाओ तो फेर कर, फेर कर न पाओ तो फेर कर, अपने लाभ लेना है। इस वास्ते दूसरा करता है नहीं करता है ख्याल करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तू रावण नारायण तू बैठ के अपना बोल बोल अपना ठीक करो, दूसरा करे तो ऐसी बात, नहीं करे तो हम क्या करे, अब अंदाजा ही है, और वो ही कह दो और अपने तो जाओ, अपने गलत मत करो। आप एक सावधान हो गए, आपके कारण से कई आदमी सावधान हो जाएंगे। गीता सीखने वाला केव गीता सिखा देता है, चिलम पीना सीख रहा केव को चिलम सिखा देता है, सीखने केव को सिखा देता है, ऐसे ही भजन करने वाला केव को भजन में लगा देता है, तो भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, ध्यान जाओगे, बुरे व्यसन सेवन से समय बर्बाद हो जाता है और स्वभाव बिगड़ जाएगा, और स्वभाव औरों का भी बिगड़ेगा, औरों की नुकसान होगा। आप लाभ उठाओ, आपके द्वारा दूसरों को भी लाभ होगा, सावधान हो जाओ, सावधान, सावधानी से समय बढ़ता है, अच्छे से लगाओ तो आपको बड़ा लाभ होगा। ऐसे मस्त हो जाओ, हजर भगवान लगा करके भगवान के गुण गाओ, भगवान के चरित्र गाओ, भगवान की लीला पढ़ो, भगवान की लीला कहो, भगवान की लीला सुनो, भगवान लीला पढ़ो, संतों के भगवान के चरित्र पढ़ो, संत महात्मा के चरित्र पढ़ो, देखो आपको लाभ होता है एकदम करके आप देखो, हर समय में भगवान के गुण गाओ, भगवान के चरित्र गाओ, अंदर का शुद्ध होता है, निर्मल होता है, भगवान के प्रेम में मस्त हो जाओ, मत वाला हो जाओ, मस्त आ जाओ, मस्त भगवान के स्वरूप में जान रहे, भगवान की बातें सुन सुन करके राजी हो जाओ, जो जो बातें सुनो भगवान की वो हमारे में स्थान दो, हृदय में जमा करो, और हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हरदम भगवान से कहते रहो कि आप भूलो नहीं, आप कृपा करो, आप याद रहे, आप भी याद रहे, हरे स्मृति सर्व विपद विभंसम, स्मूल विभूतियों का नाश करने वाली ऐसी वृत्ति रहे, हरदम भगवान ही याद रहे, भगवान हमारे पास में, हमारे भगवान है, सज्जनों अपने वास्तव में भगवान है, दूसरा अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये कुटुंब अपना नहीं है, ये धन अपना नहीं है, ये सब ये अपने नहीं है, ये सब छूटेगी, सब छूट जाएगा, घोड़े घोड़े घात को घुमान का बावरे रंग तो पतंग रंग कल उड़ जाएगा, सुंदर सेवा समझे में जवान हूँ बड़ा से, ये सब मिल जाएगी, देखते देख मिल जाएगी, कोई काम नहीं होगी, अगर उसी में भगवान में लगा दो तो निहाल हो जाओगे, जितना समय लगा दो भगवान में उतना निहाल हो जाओगे। इस वास्ते हरेक भाई को चाहिए अपना समय है वो भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, और भगवान से यही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ आप भूलू नहीं, भगवान बार बार कहो, और भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, और भी सेवा करो, सब सामग्री सब संसार की है, आपकी नहीं है, सेवा के लिए मिली है, इस सेवा सामग्री की सेवा करो, घाटा नहीं लगेगा आपके, आप सेवा करोगे आपको घाटा नहीं होगा, जो चीज आपको मिली है दूसरों को दो, उससे आपके फायदा होगा। तुलसी पंचन के पिए सर्वघटर नीर, समुद्र में उज्जवल भरा है, पताव भरा है, उसमें चिड़िया 2, 4, 10, 15, 20 भी गिर गया, क्या घट जाएगा वो तो फिर पलट घटेगा, ये घटेगा नहीं, ये वजन घटेगा नहीं। आप औरों को लगो, आप भी लगो सच्चे हृदय से, आपके बढ़ेगा घटेगा नहीं। ये एकांत में आप करो, औरों को लगाओ, औरों को लगाने से आपकी पार्थिव पत्र आपकी कमी नहीं होगी, आपकी ज्यादा होगा। ये भगवान का भजन ऐसी चीज है मिश्र, तो आपके भी लाभ करो औरों को भी लाभ हो, भगवान के पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान के चरित्र गाओ, भगवान के गुण गाओ, भगवान के नाम गाओ, तब निहाल हो जाओगे और मस्त हो जाओगे, बस आपे बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। कैसी प्रेम की बात है भगवान की है, भगवान की लीला के। ऐसे मस्त हो जाओ सजनों, मौका है, मौका समय है, हाथ से जाने मत दो, मौका हाथ से लीजिए, निकल जाए नहीं, ये निकल जाते तो मस्ता तब करोगे रोगे, ये तो निकल जाएगा, मौका से आ जाएगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से तत्परता से लग जाओ भगवान में, लाभ ले लो, जितना लाभ ले लो उतना ही कम है, और ले और लाभ ले, तृप्त मत हो। भजन से कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए, भजन बहुत बढ़ गया, भजन बहुत होता ही थी, भजन होता ही थी, सबका सब समय भजन लग जाए, रात दिन भजन लग जाए, महाराज आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन आपका परम पवित्र हो जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, औरों को भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपना समय भगवान में लगाओ, भगवान के प्यारे गुण गाओ, भगवान के मस्त गाओ, भगवान के मस्त हो जाओ, भगवान के रूप का वर्णन करो, भगवान के स्वभाव का वर्णन करो, भगवान की लीला का वर्णन करो, भगवान के चरणों को याद करो, भगवान की कृपा को याद करो, भक्तों के ऊपर भगवान ने कृपा की याद करो, उन भक्तों के लिए भगवान ने अवतार लिया है, निरंतर रक्षा करी है, द्रौपदी की रक्षा करी है, ऐसे रक्षा करिए भगवान से, हमारी की रक्षा करेंगे भगवान, ऐसे भगवान भी जान तो आपका समय शांत हो जाएगा। भैया एक पद गो बोले भगवान ने, भगवान गुरु का एक पद गो, अब ठहरा हो पद गा लेंगे थोड़ा थोड़ा समय। और पुस्तक सबको देना का उपचार किया है, इनमें गायों की सेवा करने की बहुत कर्तव्य है, बहुत बढ़िया बातें लिखी, इनको पढ़ कर देखो आप आनंद होगा।